بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا تريزنغمزا كوسيانا نقوم بمتومي عليه الصلاة والسلام alikutana na vijana au na kundi la watu wanaotokamana wote na Khazraj wakiwa idadi ya watu sita. Na majina hayo al-Imam Ibn Kathir ameyataja majina yao yote sita. Alipokutana na kundi hilo Mtume alayhi salatu wasalam akawalingania katika Uislamu na wakasilimu, na kisha waliporejea kwenye watu wao katika mji wa Madina nao pia wakawalingania Waislamu, wakawalingania watu wao, na Uislamu ukaenea katika mji wa Madina mpaka hakujabakia nyumba yote isipokuwa Uislamu ulikuwa umeingia. Umma qala rahimahullahu ta'ala, falamma kana al'amul muqbil, ulipokuja mwaka ujao, ulipoingia au ulipokuja mwaka al-muqbil ujao, jaa minhum 12 rajulan, walikuja watu 12 kutokamana na wao. Wale wa mwanzo walikuwa sita, sasa hivi wameongezeka, wamekuja watu 12. As-sittat al-awail, wale sita wa mwanzo. Qala Jabir ibn Abdullah ibn Riab, isipokuwa tu Jabir ibn Abdullah ibn Riab hakuwemo, lakini watu wote wale wa mwanzo walikuwemo na wakaongezeka wengine. ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاع بن رفاع نواكي ونا معاذ متتوا حارث بن رفاع وكي وناي اخو عوف المتقدم دوياك عوف امباي امتانغوليا huko nyuma عوف ابن الحارث ابن رفاع دوياك ناي pia akiwemo وذكوان ابن عبد قيس ابن خلده akiwemo ذكوان ابن عبد قيس ابن خلده ابن خالد. وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة. وقد أقام ذكوان نالكاه ذكوان بمكة كتك منج ومكة حتى هاجر إلى المدينة أذكا مقاك لبوفكية وكتب قهامة من مدينة. ويومك وليكوجي أمتوم عليه الصلاة والسلام ولمجي أو وليكوجي كتك منج ومكة واتكم من أمبيلي sita ni wale wa mwanzo isipokuwa Jabir hakuwemo, na msafara wao ulikuwa na Muadh na mwingine akhu wa Auf na Zakwan. Na huyu Zakwan huyu alikaa katika mji wa Makka mpaka alipokuja amri ya kuondoka na kuhama kwenda Madina. Fayuqalu na inasemu innahu muhajiriyun ansar, na ikawa inasemu kwamba huyu ndiye ambaye muhajiri wa kiansari, mwenye kuhama wa kiansari, muhamaji wa kiansari. Na vile vile alikuwepo Ubadah ibn Samit ibn Qais wa Abdu wa Abu Abdurrahman Yazid ibn Thalaba. Fa haula'i 10 min al-Khazraj, hawa watu 10 wote min al-Khazraj, wanatokamana na kabila la Khazraj. Wa 2 min al-Aus, na wawili wanatokamana na kabila la al-Aus. Kwa hiyo waliokuja watu 12, 10 katika hao ni katika kabila la al-Khazraj, na wawili kati ya hao wanatokamana na kabila la Aus. Wahuma, na hao wawili sasa, Abul Haitham Malik ibn Tayyihan. Abul Haitham Malik ibn At-Tayyihan, At-Tayyihan wa kwanza. Na wapili ni Uwaimu ibn Sa'ida, Uwaimu ibn Sa'ida. Walipokuja watu hawa 12, fabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakampa kiapo cha utiifu Mtume alayhi salatu wasalam, kabai'ati nisa, kama vile kiapo cha utiifu cha wale wanawake, kama alivyoelezea hapo chini walipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya al-Bukhari, hadithi ya Ubadata ibn Samit radiyallahu anhu. Kwa vile vile wale wanawake waliokuja wakitaka kumpa bai'a, walipompa bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia mtume, akawaambia msifanye ushirikina wala msiibi wala msizini na mengineyo, kwa nao vile vile wakachukua kiapo cha utiifu kama walivyochukua wanawake. Wala miyakun umira bil qitali ba'du, na hakuwa ameamrishwa kupigana baada, yani mtume alikuwa bado hajaamrishwa kupigana vita, ba'du maana bado hajaamrishwa kupigana vita. Kwa hiyo wale watu 12 walimpa bai'a mtume alayhi salatu wasalam, na yakapita yaliyopita maneno mengi kwamba mtume alipowaambia wasimshirikishe Allah vile vile wasiibe na mengineyo. Na kipindi hicho mtume alikuwa bado hajaamrishwa kupigana vita, hajapewa amri bado kabisa ya kuingia vitani. Falamma sarafu ila almadinati, walipoondoka kwenda katika mji wa Madina, sasa walikuwa Makka, wakakutana na mtume hawa watu 12. Walipofanya walioyafanya katika mji wa Makka, wakaondoka kwenda kwao Madina. Ba'atha ma'ahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Amru au Amra ibn Ummi Maktum, mtume alayhi salatu wasallam aliwapelekea pamoja na wao Amru ibn Ummi Maktum, aliwapelekea huyu nendeni na huyu. Wa Mus'ab ibn Umair, na vile vile Mus'ab ibn Umair, na vile vile Mus'ab, nenda na hawa. Yuallimani man aslama minhum alquran, lengo la kupelekwa hawa masahaba wawili na kupelekwa waende na hawa watu katika mji wa Madina. Yuallimani, wawafundishe man aslama minhum, yoyote atakaye silimu miongoni mwao awafundishe nini, wamfundishe nini, alqurana, wamfundishe au wawafundishe Qur'an. Kila atakaye silimu katika watu wa Madina, basi walimu wapo watakao wafundisha. Kila atakaye silimu walimu wapo, Mus'ab na Amru ibn Ummi Maktum. Anasema fanazala wayad'uwani ila Allah azza wa jalla, na walinganie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana wafunje tauhid. Wayad'uwani ila Allah, na walinganie tauhid kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فنزل على ابي امامه اسعد ابن زراره وكفيكيا فنزل وكفيكيا عمرو ومذاك مصعب وكفيكيا ابي امامه اسعد ابن زراره وكفيكيا كواكيا وكان مصعب بن عمير يا امه نا اليقوا مصعب ابن عمير اللي اليقوا انا يندو امام واو يا امه انا واونغوزا في عباده الصلاه وقد جمع بهم يوما aliwasalisha salatu aljumaa siku moja bil 40 nafsan, kwa watu waliokuwa idadi yao watu 40. Waqad jamaa bihim, na aliwasalisha salatu aljumaa yawman, siku moja huyo Mus'ab bil 40 nafsan, kwa watu 40. Fa aslama ala yadayhima basharun kathirun, na walislimu kutokamana juu ya hiyo nguvu yao, walislimu kutokamana na wao basharun kathirun, watu wengi. Takuja kuzungumzia hapa kuhusiana na kadhia hii ya kwamba Mus'ab ibn Umairi aliwasalisha aljumaa wakiwa idadi ya watu 40. Takuja haya masafa yazungumza pia biidhnillah tabarak wa taala. Kwa hiyo wakaslimu kutokamana da'wa ya Mus'ab na Amru ibn Umair, Amru ibn Ummi Maktum, wakaslimu basharun kathirun, watu wengi, minhum, miongoni mwa hao walioslimu kwa da'wa ya hao masahaba wawili, Usaid ibn Khudayr, Usaid ibn Hudayr wa Sa'd ibn Mu'adh, wa aslama bi islamihima, na wakaslimu kwa kuslimu huyu Usaid na Sa'd ibn Mu'adh, yawma idhin, siku hiyo, jami'u bani Abdil Ashhal, walislimu. Baada ya kuslimu Usaid, kuslimishwa Usaid na mwenzake Sa'd, kwa kupitia hawa watu wawili walikuja kuslimu biislamihima, kwa kuslimu hawa wawili Usaid na Sa'd, yawma idhin, siku hiyo, jami'u bani Abdil Ashhal, kabila la bani Abdil Ashhal wote wakaslimu, kwa kuslimu watu wawili, arrijalu wan nisa, wanaume na wanawake, illa al-Uswayrim, isipokuwa huyo bwana anaitwa al-Uswayrim. Naini nani? Wa huwa Amru ibn Thabit ibn Wakshi. Naini Amru ibn Thabit ibn Wakshi. Fa innahu taakhara islamuhu ila yawmi Uhudin, kwani yeye ni katika kabila la Bani Abdul Ashhal. Taakhara islamuhu, ulichelewa kusilimu kwake ila yaumi Uhudin, mpaka ile siku ya vita vya Uhud, ndio akaja akaslimu huko. Fa aslama yauma idhin, akaslimu kipindi hicho. Waqatala, na alipigana. Fakutila, na akauliwa. Qabla an yasjuda lillahi sajidatan, qabla hajamsujudia Allah subhanahu wala usijida moja. Alislimu katika vita vya Uhud. Aliposlimu akaingia kwenye mapambano, akapigana mpaka akauliwa, na hajawahi kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتم يكمولزيا كنكويا يكسيما عامل قليلا عامل فاني عمل دوغو سانا وأجر كثيرا نأمفي وأجر مكوب سانا. والحديث أخرجه البخاري. وإنزاك من سليم موانزو يهك سليم kabila la Bani Abdul Ashhal wote walislimu isipokuwa yeye tu al-Usairi. Imekwenda amebakia kuwa ni kafir mpaka umefika, ilipofika mapigano baina al-muslimin wal-kufar, na'il al-kufar, na msafara makufar. Katika mapigano hayo yeye ndio akapatwa hidayah, kuongoka na kuiona haki. Anaslimu, anaendelea na mapigano. Hapo sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemwandikia kufa na akafa, na hali ya kuwa hajamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala hata sijida moja. Mtume akasema amila qalilan, amefanya amali ndogo sana. Amali ya kusilimu tu kutoka papo kwenye ukafiri akawa Muislamu, amali hiyo, lakini ujira wake wa ujira kathira. Tunafahamu ya kwamba mtu anayesilimu madhambi yake yote huwa amefutwa, makosa yake yote huwa yanafutwa. Sasa hapa yeye amesilimu na ameingia kwenye mapigano, kwenye ujira wa kupigana mavita. Allah subhanahu wa ta'ala akamwandikia ujira. Nasallallahu bi manihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.